Вы на хвалях Рада Свабода, Праскай студыі Сергей Наумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Лідар АГП Анатоль Лябецька правёў ля чырвонага касцёла ў Менску несанкцыянаваны мітынг у падтрымку індывідуальных прадпрымальнікаў, якія пасля ўказу нумар 222 могуць застацца без працы. Каля 300 прадпрымальнікаў з розных рынкаў Гомлі сабраліся о 16 гадзіне каля параднага ўваходу ў аблвыканкам. Яны скандавалі «Дайце нам працу». Кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна» Лесбяляцкі атрымаў пастанову аддзелу прымусовага выканання партызанскага раёну Менску пра тое, што на долю кватэры, у якой ён пражывае сям'ёй, накладзены арышт. Сёння ў Менску адбываецца вечарына з нагоды 80-годзя перакладчыка Васіля Сёмухі. Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры «Праскі акцэнт». Чаму Александр Лукашэнка паабяцаў дробным прадпрымальнікам канец мядовых гадоў? Ці выжыве дробны гандаль у новых умовах? Дробныя гандляры – маяк эканамічнай свабоды ці рэлікт эпохі чаўнакоў? Гэтае пытанне ў «Праскім акцэнце» абмяркоўваюць эканамісты Сергей Балыкін і Александр Сінкевіч і палітычны аглядальнік «Радыё Свабода» Валер Карбалевіч. Вядзе дыскусію Юры Дракахус. З 1 студзеня скончыліся мядовыя гады для індывідуальных прадпрымальнікаў. Трэба працаваць на роўных умовах па адпаведных дакументах, заявіў чацвер на ўрадавай нарадзе прэзідэнт Александр Лукашэнка. Ну вось такім быў адказ кіраўніка дзяржавы на пратэсты прадпрымальнікаў, на іх просьбы скасаваць указ нумар 222 аб абавязковым набыцці дакументаў аб легальным паходжанні тавараў. Такім быў адказ на пустыя паліцы шапікаў на рэчывых рынках, якія ўжо пустыя з пачатку года, і на зварот антыкрызіснага форуму прадпрымальнікаў, які адбыўся на гэтым тыдні. Чаму? Ну, раней прадпрымальнікам часам і саступалі. Ад спантаннага страйку ў гандляроў проста недаатрымлівае грошы бюджэт. Самі гандляры губляюць працу, губляюць крыніцу заробку. Ну і для пакупнікоў зніжаецца, зменшаецца разнастайнасць магчымасцяў. Дык чаму ўлада, на ваш погляд, у гэтым пытанні рэагуе гэтак непахісна? Сергей. Я б прежде всего не согласился с тем, что от разного рода забастовок теряет прежде всего бюджет. Во-первых, все те забастовки, которые проводились ранее, проводились с уплатой фиксированного налога. То есть предприниматели платили налог, но на какое-то время приостанавливали свою деятельность. И получалась ситуация, когда назло Лукашенко отморожил себе уши. То есть я заплачу деньги, и я же еще не получу выручку, то есть потеряю свою прибыль. Так что протесты предпринимателей скорее напоминали голодовки. Так вот, и вот эти голодовки почему-то раньше производили впечатление на Лукашенко, наверное, потому что, как все диктаторы, он хочет, чтобы его любили все, без исключения. А вот когда люди причиняли себе вред в ответ на его решение, это, наверное, вызывало у него какой-то диссонанс. Вот. Что касается каких-то серьезных поступлений от индивидуальных предпринимателей, плательщиков единого налога, бюджет, в общем-то, не замечает особо эти поступления. Это очень небольшая сумма. Ну, может быть, для местных бюджетов они являются какими-то более-менее существенными, да? Но вот в целом для бюджета страны, для консолидированного бюджета, это незначительная сумма. В общем-то, предприниматели сейчас не являются теми субъектами, которые обеспечивают потребителя. У потребителя есть альтернатива, так что с предпринимателем Лукашенко нечем, по большому счету. Александр, вот я бачил у разгар этого конфликта ваше интервью Deutsche Welle, и вы там сказали, я думаю, что домовятся, что в чимсти пойдут на соступки, в чимсти предпринимальники как бы крекнуть, будут приучаться до новых умов. Ну, вот бачите, отказ раз ваши медовые годы скончились. Чему? При том, что, ну, это же не оппозиция, это не некий, так бы мовить, замах на уладу. Ну, вот в Украине и так растет беспрацовье. Вот, фактично, тысячи людей оказываются без працы. Их треба будет неяк працаулатковывать. Вот нехто куплял на этих рынках, вот зараз не будет куплять. Ну, вот чему так, такая жорсткость? По-перше, вот это борьба с предпринимательством дробным, она началась не учора и не заучора. Это такой долготерминовый тренд. И улада зараз у теперешних умовах просто не хочет и не может гублять твар, изменять стратегичные некие подыходы до этой проблемы. А кроме того, треба памятать, что ба с этими сертификатами и так далее началась на хвале уваходжання у Європейський Союз. Таким чином улада зараз спробує нівелювати вплив відкритої межі з Росією, спинити сплинь широкого імпорту з Росії, бо там сертифікатами, як і у Казахстані, у Киргизстані, ніякого порядку не було, немає і не буде. І єдине вийсті – це ніяк повелічити контроль за гэтым. Галоўная сістэмная праблема тое, што ў Беларусі прадпрымальнікі пагалоўна займаюцца дробным гандлем. Нават калі ўзяць статыстыку мікраарганізацыяў, а гэта не толькі прадпрымальнікі, то сярод іх 13% толькі завязана на прамысловую галіну. А дзяржава зацікаўлена ў тым, каб мікраарганізацыі прадпрымальнікі не круцілі гандаль, прычым пераважна імпарт, перешкоджаючи чинним витворцам, а переходили у інноваційний і технологічний бізнес, як це відбулося в усіх розвитих країнах. Ставлення у чиновників таке: коли ми хочемо приподобнятися до країн Африки чи Азії, то будемо будувати ось ці переповнені ринки, кермаш. А коли хочемо до Європи, там, до Германії, то треба ворушити мозгами, включатися у технологічні ланцюжки сусвітньої економіки. Олександр, я вас перепиню. Ну, ось був же ваш прогноз, ваш особистий, ваш власний. Я думаю, що домовляться. От вони не домовилися. Чому? Ні, я думаю, що це часове таке гандлювання поміж силами. Я думаю, все-таки некоторий компроміс на некоторий час все одно буде знайдено, бо абсолютно відомо, що відбудуться некі соціальні наступство про вымушенное беспрацовье. 100 тысяч человек на улицу, я думаю, не выкинуть одразу, одномоментно, а ли все равно это тысячи человек, которые будут тиснуть на рынок працы. Таким чином, я все-таки думаю, что будут некие полегкие, предпринимательство неяк там, что-то знайде со своего боку, некие варианты, и улады могут заплюшить очи. Навод, коли они будут сказать нечто, неких жестких мер приматься не будет. Как с законом в минулом годе про этих наших тунеядцев. Валер, а який ваш отказ? Мы недавно чули разваги, так бы мовить, Александра Лукашенко на конт подвышения пенсийного взрослого. И мы памятаем, как там говорилось, треба пораиться с народом, коли народ скажет не, так может мы будем и не. Ну, может в этом были певные такие хитрики, и все это имитация, але это имитовалось. Вот говорилось, да, треба пораиться с народом, а вот как бы с гандлевым народом никто раиться не избирается, как вы написали в блогу, навод с таким здеком. Скончились ваши медовые годы. Ну, с пункту глядения самих предпринимальников, они были, мягко кажучи, не самые медовые. Але вот чему такое отрознение? Коли Лукашенко сказал, что треба пораиться с народом на конт подвышения пенсии узросту, то тут гаворка йшла ўсё ж такі найбольш пра ягоны электарат, лукашэнкаўскі электарат. А і індывідуальныя прадпрымальнікі гэта не яго электарат, тым больш я б сказаў, што гэта яго некі ідэалагічны ці палітычны праціўнік, і таму з ім цырымоніцца нема чаго. І калі раней вы казалі, што вось улады ішлі на саступкі, дык яны ж ішлі на саступкі менавіта пад ціскам пратэснай актыўнасці індывідуальных прадпрымальнікаў. А зараз рух прадпрымальнікаў цалкам страціў свой пратэсны патэнцыял і ператварыўся ў такую бяскрыўдную групу прасіцеляў, здольных толькі на тое, каб пісаць некія чалабітныя лісты. Нема чаго і каго баяцца. Это першая прычына. Другая прычына, я думаю, якая паўплывала вось на такую жорсткую пазіцыю ўладаў, гэта эканамічны крызіс. жахлівая сітуацыя ў лёгкай прамысловасці, а індывідуальныя прадпрымальнікі з'яўляюцца яе канкурэнтамі, плюс задача барацьбы з імпартам зноў выходзіць на першы план, а прадпрымальнікі якраз гандлююць імпартнымі таварамі. Ну вось гэта і прывяло да такой жорсткай пазіцыі. Вы, Александр, ужо сказалі пра, ну, скажам так, некі ідэалагічны аспект вось гэтага канфлікту. Ну, існуе меркаванне, што гэта, маўляў, наступ антырынкавай па сваёй ідэалогіі ўлады супраць айчыннай буржуазіі, супраць эканамічнай свабоды, якую ўлада, так бы мовіць, на дух не пераносіць як такую. Але ёсць іншы погляд, пра які вы ўжо сказалі, што ўвогуле вот дробныя гандляры, весь бізнес, які палягае ў тым, паехаў у Маскву на гуртавым рынку, набыў тавар, прывёз Беларусь. Вот весь бізнес. Што гэта такое чаўноцтва 90-х гадоў, узору 90-х гадоў, што гэта, ў прынцыпе, род дзейнасці, як бы прыречаны на выміранне. Таму што ў развітых краінах гэтага няма. Скажам, у развітых краінах ёсць дробныя гандляры, якія ездзяць на гуртавыя крамы ў сваёй краіне, ну, вот, скажам, у Чэхіі. Ёсць вялікія фірмы, якія завозяць тавар, як бы афіцыйна. То есть таких проблем просто нема. І нема такой категорії, такого жанру, вот як беларускі дробны гандляр, які живе з московських гуртових ринків. Так вот, на ваш погляд, все ж таки, яка ідеологія цього конфлікту? Перша чи друга? Думаю, тут сполучення відбувається, і навіть ще третій тренд домішується. Сапраўды, наша держава, яна любить нешта упорядковувати, повелічувати контроль, прозристість. І гэта абсалютна зразумела, у прынцыпе, любая дзяржава гэта любіць, але наша асабліва. Па-другое, вось гэты тренд па змене самой гандлёвай сістэмы. Яна цэнтралізуецца праз сеткавыя рэтэйлавыя цэнтры і гіпермаркеты. А ў мінулым годзе далучыўся яшчэ адзін тренд. Калі паглядзець на статыстыку розніцы, то агульны пірог перастаў расці. У 14-м розніца павялічвалася. А ў мінулым годзе ён перайшоў у стадыю стагнацыі, стаіць. То бок пірог не павялічваецца, а ў 2016-м, відавочна, будзе нават скарачацца. І таму буйныя гульцы на рознічным сектары нават не хаваюць свайго лабізму да дзяржавы ў пытанні змяншэння прысутнасці ўсіх кірмашоў, прадпрымальнікаў, рынкаў. Сергей, а ў мяне вось якое пытанне. Усе ведаюць, што як бы вось гэтае новае палажэнне, вось гэты указ 222, это як бы прямы вынік уступлення Беларусі ў Еўразійскі саюз, прямы вынік рашэння ў адпаведнай Еўразійскай эканамічнай камісіі. Але ёсць такое пытанне. У Еўразійскім саюзе Беларусь, Расія, Казахстан. Вось в Беларусі мы чуем пра гэтыя пратэсты прадпрымальнікаў, якія не хочуць працаваць у гэтых умовах. У Расіі ціха-глуха. Мы бачым, скажам, пратэсты супраць Платона, рускія людзі рэзкія даволі. А тут ніякай рэзкасці няма. Чаму? Как известно, суровасць расійскіх законаў, да, кампенсіруецца неабязательнасцю іх исполнення. В Российской Федерации чисто теоретически на товар должны быть товаросопроводительные документы. Не сертификат, а именно накладные и прочее, прочее, прочее. И товар, по идее, должен поступать в Российскую Федерацию легально. Ну, и легальный товар, эти товаросопроводительные документы, он по определению имеет. Да? Если товар не имеет накладных, значит, он либо контрабандой привезет, либо где-то сшит на подпольных мастерских. В России, конечно, такого товара много, контрабандного, контрафактного и так далее, нелегального. Другое дело, что вот как бы не пытаются особо российские власти бороться с этим потоком. Может быть, потому что это выгодно каким-то близким к власти структурам. Да? Может быть, просто потому, что Россия страна большая, всех не пересажаешь, не переложишь. Так что такого товара там много, он тоже там считается нелегальным. Ну, при проверках он выявляется, проверки там не проводятся или с проверяющими договариваются. У нас, как говорится, порядок, в России бардак, российский бардак позволяет определенным людям работать. На хвалях Радыё Свабоды вы слухали перадачу «Пражскі акцэнт». У ёй бралі ўдзел эканамісты Сергей Балыкін і Александр Сімкевіч. А таксама палітычны аглядальнік Радыё Свабода Валер Карбалевіч. Вёў перадачу Юры Дракахуст.